أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. سورة الأنعام. هر قسم شرک او هر قسم مشرک اصلاح کولا. شرک غټ دو قسمو، یو د عقیدی شرکو چې د الله تعالی صفت په بل چا کې ومنلی شي. سورة الانعام اولنۍ حصے دا غی بیان کو و زده دی زینا دویم ایسد سورت تا سورت الانعام دویم ایسد او بدی کی رد دشیر کی فیلی دی یا قیدون دشیر نپاک اکرا نو عملون دشیر نپاک کئی. یعنی دا اللہ تعالی دا منلو سارا سارا دا اللہ رب العزت تابداری و مقیم او دا غیر رسمونا اغد اقبل و عملون و نعوبا سید آغا عمال او آغا عملونا جپاغی کے بوئی دا شرکوی او دا غینا شرک معلومی گی نو آغا عمال پری گی دی دا غی عملونو نا بای کاتو کئی دا غا عملونو نا بای کاتو کئی فکلو فار تفریدہ چه هر کلا تاسو علم و تصرف دا اللہ امانو شالم الغیب اللہ تعالی دی کارساز و متصرف اللہ تعالی دی نو حلال ان کے حرام ان کے ہم صرف و صرف یک کی آواز اللہ تعالی دی منخت او شکرانی هم دا اللہ تعالی پنم بانی اومنی دا بلچا پنمی ممانی موزدی زین آزوی محیصہ دا سورت تا ودی کے رد دا عشرا کی عملیو عملی شرکونا دا خلق و دیر جوڑ کڑیو و ساروو کی زن پابندائی دو خوراک پسی زنو کی او پا پسلونو کی زن پابندائی پزان باندے کی خودلے وی قرآن کریم وی ہاں پابندائی ختم کی اصولو کی منویلیو شکولو اوائلی شکولو دے سر مقصود وی رد پا تحریمات العباد مقصد اکم پابندہ خلقو فاقیدر اس پیرتو تچود چاہتا وقیدر اس پیرتو بانی جوڑی کڑی وی آغا پابندہ ختم کی عمل دا شرک نا صفا کی مرد پا تحریمات العباد و غلط و رسول و باند برد کی امتحانات چه بکم پدائی را دی داغی بیان دو کی فَقُلُوا مِنْ مَا ذِكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قُرَئِ دَاغِنَا چِيَاتْ قَلَيْشِ مُنْ دَا اللَّهَ فَاغِي بَانْدِهِ صرف یعنی بلا شرکت غیر صرف دا اللہ نو قیاد قلیشی ناغ قرئی یعنی فزان بندوئی ما دا موائی صدا طور دے دا منسر سم نرازی دا موائی صدا تکم دنو زمان ناری نولا ندیکو یا زمان زنالو ندیکو فزان بندوئی دیا ما یعنی حلال فزان بندوئی نخرج آغینا چیاد پریش نمدال صرف نمدال لا پاغی باندی اتاسو کو کون داغو پایتون داغی یقین کوئی جب اللہ ایمان روڑی نبیا بدا اللہ حلال فزان نا حرام ہوئی وما لکم اللہ تاکلو من مادو کی رسم اللہ علی فصحی حلال سیز باو او دیو بزان باندی حرام تو وی ویدا منگا نخرو او دا پا منگ باندی بندی خاغی باندی زورن ورکی وما لکم سشری تاسو لرا اللہ تاکلو چه نخری تاسو داغینا چی یاد کرشی صرف نم دا اللہ پاغی باندی فقد فسر لکم ما حرم علیکم او یقینا بیانی اللہ تعالی تاسو تا فسلا ظاہر کے ماضی دا مدا صورت سورۃ الانعام نزول کی انزو پاندوستم نے بقرہ مائدہ مدنی دی بقرہ و مائدہ مدنی دی سورۃ النحل او یایم نے نزول کی نزول کے او یایم نے باغی حوالہ سنگ اور کئی وقت فصل لکم ما حرم علیکم روح المانی وی دا حواله په حدیث تا وہی غیر مطلوده وہی غیر مطلوده چې په حدیثو کې بیان شوه ده او زمون شیوخ فرمایي چې وقت فصلا دا ماضی چې دا مدا په معنا د مضارع باندې ده مانا ادا دا او یقینا بیانی تاسو دا آغا تاسو راروانم دی دی صورت کی رست راروان دی قل لا اجدو فی ما اوحی ایلی محرما علا تو آمی اطاموه رست راروان دی او رست راروان دی صورت المائدہ کی ام بیان کری دی حرمت علیکم المیتتو مائدہ کیم بیان کری دی نو حرم بیانی تاسو تا درین میر سے رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائل سی ترتیب مصفی سر سید دا پا ترتیب مصفی دی لکلی چی دی وقد فصل حرام کری دی اللہ بیان کری دی اللہ تاسو تا مخی سورة المائدہ کی بیان شیدی ترتیب مصفی فی ادبار بانی سید مازی او یقینا بیانی تاسو تاغا چی حرام کردی اللہ بتاسو باندی اللہ مصور ارتمی لئی مگر آغا چی مجبور کلیشی تاسو خوراک داغیتا مجبور شوی بیا حرام خوڑلیشی و این کثیرا زورن ذکر کئی آغا خلقو تا شاغا لیڈران دی قائدین دی او دا زان ندا رسونا جوڑی آغای سر دلیل نشتا دلیل ور سر نشتا او لگیایی او دا زان نجا گمدنو کل اسرار آمی کل اشنار آمی کله چې کمدونو تور چلی آرام کی کله د نواتې ګړه آرام کی داغه د منجواران دي او استادانه دي غلط پیران او غلط لیډران هغه په خلکو باندې سيزونه بند کی او حرام کی. دلیل و سره نشته صرف خواهشات کی. و ان کثیرن او یقینا ډیر لا یضلون بهواهم خامخا غلطی خلق لرا او گمراه کی خلق لرا بهواهم په خیالات قلوبانه خواهشات قلوب دلیلا ان باغی باندې سيزونه حرام کی. وَإِنَّ كَثِيرًا يُوِي اذا سے خلق ډیر دے تے خواہش تابداری کی او دلیل پریگ دی وہ سن دا غشانتے دا سود روا کی زنا روا کی دا اللہ آرام کڑی چے کمدنو آغا روا کی اِنَّ رَبَّكَ وَعَلَوْ بِالْمُعْتَدِينَ دا دا اللہ حرام اول چی دی دا اعتدار دا ما الله تعالی یرا ولا ورکی چې الله ته خمالون دی بس ان ربک یقینا رستا چې هغه د پویا په زیاتی کوم کو باندې هغه د حد نه تجاوز کوي نو الله به پویږي. وذرو ظاهر الاسم و باطنا شرک اعتقادی او عملی دواړه چې دین دا پریږي دی تلقین د پرې خودو د شرک سره دی یاري نه او پریگ دیخ کارا گناہ او پڑ ظاہر الاسم یو مطلب خدا دے چه ظاہری گناہونا چه مجالسو کی کیجی او کارا کیجی او باطنی گناہ چه خلوت کی کیجی زان لے کیجی دویم ظاهری گناه ظاهری گناه والی تا دار چازه هم رسی او باطنی گناه چه گناه تا دنیکه جامعه واچه ده صورت مطابق ظاهری گناه چه ده نواشر که فیلی ده عملی شر او باطنی گناہ اعتقادی شرک تے مطلب دوار شرکونا پریگ دی کشرک اعتقادی وی او کشرک عملی وی او پریگ دی اخکار گناہ او پڑ گناہ یار ذکر کئی تخویف یقین انا کسان یکسیبون الاسما چکی گناہ لرا کاغی اعتقادی گناہ وی او کاملی وی صاحب زاونا زرده چه سزا بور کلشدی لرا داغینا چه کولیه دواج داغینا کانو اختریفون چه دیبا کول دنیا کی ولا تا کلو ممالم اسکر اسم اللہ علیه نزور العباد نشر کے عملی دویم قسمو دویم قسمو نزور العباد دا اللہ تعالی دا نم علاوہ دا بل چا پا نم بانے منقص مکوئی وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْفَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ او مُقْرِ دَا آغِنَا شیاد نکڑی شیف آغی بانے نم دا اللہ انم دا اللہ پہ ندے یاد کرے شوے دا یو کے سما غدی یو کے سما دا حلالے بٹیم کی دا اللہ نمی وفری خود دا قصد تا بینائی لمرہ دے حال علی کولا او خود دا قصد تا دا اللہ نمی وفری خود دا شئی مردار دے تا یہ رفات تیشی اغزان لخبر دا خود دا قصد تا وفری خود دا شئی مردار دے دا اللہ نمی پیاد نکڑی شی آغه باندې د بل چا په نوم باندې اومانل شي د درګه د زیارت د بوت وغیرہ په نوم باندې اومانل شي دا هغه د خوشنودای د پاره هغه د کمدن اومانل شي نو کده حلالې پټین کې د حلالولو پټین کې په پاغیبان دا اللہ نم واخلی هم ماغن آلالی گی آغن آلالی گی یعنی وی مانا که دا دا پیر بابا پنوم یا دا لوی زوان پنوم او آل تا بوتو یا بونتو او حلالی دا پیر بابا منخت دا او چه حلالی نو دا حلالو رو بٹیم که پی دا اللہ نم واغست او دیبانی صرف دا اللہ نم ندی اغستلی چوی دیکھو سر بل شخص دی شریک دی دا نظر دا غیر اللہ دی دی دا اللہ پر نم حلالی گینا دا مطلب دی دا تفسیر عزیز فتاوی عزیزی شاہ عبدالعزیز رحمه اللہ تعالی که بعد ازی بنام خدا پاک نمی گردد حرمت درو سرایت کرد مانند صد و خوب شده غیر الله پا نومی اومانو نو دیکی حرمت دن نلارو دادا سو لکه سپه و خنزیر اوز دا اللہ پا نوم اغسطلو دی پاکی گی کده بسم الله اللہ اکبر وی نو دے نا پاکی گی ساروی دا حلال دلو پاکی دلو دا پارا شرط دا دے چه پا دے با صرف او صرف دا اللہ نو مغسل شوی پا دے که با بل سوک شریکو وَلَا تَا قُلُو مُخْرَئِ دَاغِنَا چه یاد نکڑی شی صرف نم دا اللہ پاکی باننے پوشل وَإِنَّهُ لَفِسْ یقیناً دا ساروی یقیناً دا خوڑل گناہ دی دا حرام دی گناہ دی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوهُنَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ تحریمات العباد کی امویل چی انتا دلیل سشے دی لَيُغِلُّنَا بِأَهْوَائِهِمْ بِغِيْرِ علم دلتا اموی چی دا شیطانان و تدا چلونا خی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ يَقِينًا شَيْطَانًا لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ خَامَخَا تَعْلِيمُ وَرْكِي وَسْوَسِيَتِي قُلُ دُوسْتَانُ تَا لِيُجَادِلُوكُمْ دَ دِدَ پَارَا شَرِيْتَاو سَرَ جَگَرَوْ كِي بَعْز دَ سَرَوْ كِي چه طور طوائی چه دا ساروی دا غیر اللہ ما نخت شوا نو دا حرام شو نو دے بوی سے چلے ولی دے کسی چلو شو چلو شو چه حرام شو قابل گرام شیخ صاحب رحمه اللہ تعالی فرمائل فی مسئلہ میں اکڑا درس کی قوی مویل چه دا غیر اللہ ما نخت دا دا اللہ رب العزت نم نیلاوه چه اومان لشی نو دیتا قرآن غل ویلی دا سخادی غلی گن دی این نوری سنسور مائده گرده گن دی ای درس مخلاص تو یو مولا پلا را تیره دوی چه باچا سه چه تا پر ای درس کلی گیاوی او تاوی چه غلی و غلی غلی و غلی دا سادر دی دا سارے سالے دیتو گو رت دے گو رسشتے امائی چھنا ویچھ ما دا ہوئی چھ دا سادر دا خون بابا پنوم ودے پوری کم کنون خطلو تچلو شو تتوائی غلی و غلی دی پوری سو کنون خطلو امائی تیجی نشتے پوری نفسو و مخی ردے ویلو نمخی مسلمان وی او چھ دا دے ویل چھ دا خون بابا پنوم بھی اندوشو نوچنے دیتو او سفارق نه راغله مخه مسلمان مې وسوسه شوي دا دې کم دنو وای بارلیان وای چې تا وایل چې دا چرچ چې دې دا مولای صاحب لالالو ما وای څه شي حلال چې مولای صاحب لالالو وای دا حلال نه او څه کوړ ته دی وای چې دا به بابا په نوم نه بیا وی څه شي حرام دي دوی کیسه چلو شي وی عجیب غل هي مولوی دیگا حلال هي او باب دیگا حرام عجیب خبره ده چې وای مدرسې له بوزم اول ته حلالو وی حلال ده او چې زیارت له ولم ما څه شي دا چلو نه ودارامي ته غو نه وته څوک هي ان الشیاطین لیکون یم دې کې استاد شیطان د دې د حلالولو لپاره او د روا کولو لپاره چې کومه حاشیه پېښ کی یا وی چې وګورم او داغلی کلی دی ملاجیون سید شوالم ان البقرت المنظورت علی الاولیاء الکرام حلال قویب چی کم اغواد امان الاشواء دا اولیاء دا پارا ماغا دی کم دنو حلال دا و پاک دا یو گورا ملاجیون ویلی دی دا اللہ تعالی دی کتاب مخیتا دا خبری او دا عاشی دا پیش کول دا د چا کار دی ان شیاطین لیکونه له دا ورته کمندونو دا ټول احوالی دا خواہشات دي او دا شیطانی تعلیمات دي شیطانی تعلیمات دي په دې باندې ته دا الله حرام کړی ما حلال وا او مد الله حلال کړی څه کوا وان شیاطین او یقیناً شیطانان دیدین لیڈران مراد دی حال پیریانوی کر انسانانی لا یوحونا الی اولیائیم خامخا و سوسیر چی خلو یارانو تا تدید پارا چلی باسو کی منازلیو کی تاثرا و این اطاعتموهم کتا سومن الددائی و این اطاعتموهم کتا سابداری اکلددائی یقیناً تاثب خامخا مشرکانی تاسو مشرکان شوئی وَاِنَ طَعَتُمُهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ رب العالمین کی اویہ کنا عبدو کی منگ تفصیل کرو اطاعت دو قسم دے یو اطاعت مشروع او بل ممنوع یو جائز او بل ناجائز جائز تابعداری دو قسم ده یو مطلقه او بل مقیده مطلقه ده الله او پیغمبر ده اطیع الله و اطیع الرسول پاره کې څه شرط معنا بس دیمه ده مقیده لکه ده اول الامر تابعداری د پلار تابعداری د استاد تابعداری د پیر تابعداری یا خزه د خاوند تابعداری کی دا مقیده ده په دې شرط چې دې کې د الله نافرمانی رانی شي استاد بادشاه لیډر پیر دا درته کمندنو د الله تعالی د خلاف خبره کوي نو نبی باندې انما الطاعه في المعروف انما الطاعه في المعروف دوی متابیداری دا دوی متابیداری دا ناجائز ممنوع دا دو قسمه دا یو د شرکیه او بل د معصیت ناجائز تابیداری دو قسمه دا یو دا شرک چه پاہر سکی بغیر دا شرطنا دا اللہ و تعالی دا نس مقابلہ کی خور تمالونی او دا اللہ دا نس مقابلہ کی دا بلچا تابداری خپل فرض او خپل ثواب گنی خپل ذمہ داری گنی دا نس پا مقابلہ کی خوب خپل اختیار بغیر د کمزورای نه او مجبورای نه د بل چا اطاعت کول دا د کمندونو شرک دی شوای د لیډر حکم یا د وزیر او د افسر حکم یا د پیر او د استاد حکم دا د کمندونو د الله د حکم سره یا برابر دی او یاد نخده یاد الله رب العزت حکم اگر چی شته قمال ده دا حکم جائز ده دا دا تابعداری مانا جائز ده دا شرک ته دوین معصیت ته ناجائز تابعداری دوین قسم معصیت چه وای چې دا الله رب العزت سود حرام کړل دی او حرام دی خو زه مجبور یم یا سه خواهش تابعداری کوي او وای قومه خو لکه سود ته څه وای حرام وای یعنی دا الله غو حکم چې الله کوم حرام کړل دی نو هغه حرام څه کوي منی او بیا هم د چا تابعداری کوي دای په اعت معصیت ته او وړو کې ګناه کې مانل وړو کې ګناه دی او په غټ کې مانل غټ ګناه دی نو یو سړی وی مؤمن بالله او مسلم لله دا کامل دی مؤمن بالله مسلم لله دا کامل سړی دی دویم مومن بالله او مسلم لغیر الله چې ایمان لري او قانون د غیر منی دا الله حلال شوی حلال منی دا الله حرام شوی حرام منی او لکه سره د دینا عمل د غیر په احکامو کوي دا مومن ده خو مسلم نه ده درین ده مؤمن بغیر الله او مسلم لغیر الله مؤمن بغیر الله او مسلم لغیر الله شغنا الله منی او نه قانون منی کافر شو تلورم نه غیر مؤمن بالله او مسلم لله الله نمانی و قانون ته ولغاره خدا لکه زمیان شو یا کم قومونا دی اسلامی خلافت جزیه قبول کی مومن بالله دی مومن بالله نه دی و مسلم لله دی اغیر ته غاره کی خود لیده یعنی ایمان سارا اطاعت لازمی و ایمان سارا اطاعت لازمی دی عبادت لازمی دی او اطاعت مطلقہ دا قسم د عبادتو دا مم ویلو دا عبادت تی اطاعت مطلقہ دا غیر کول شرک تی دل تا آغا ذکر کئی چا اللہ اسیز حلال کڑ دی او تی دا بل پا وینا سمانی حرام منی او دا الله غ حلت پې نه لري کو یو سیز الله حرام کړی دی او تی د بل په وینا څه ګڼي حلال ګڼي الله تعالی حرام کړی دی او تی د بل په وینا څه ګڼي حلال ګڼي او دا الله دغه حرمت هغه نه مني وای بس دا اوس مونږ لپاره څه دی جایز دی وای د ملکی آئین یا د پلان کی اڈر چی وی د بیا چی کم دینو کالیمانو نتا پوسنو تاجتو بیا کالیمان ارسو دا اطاعت مطلقہ دے دا اطاعت مطلقہ شرک دے دل تا قرآن صفا ویلی منگا یا سن راڑاولیو پی یا کنا عبدو باندے آیاتون من راڑاولیو اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ دا عدی رضی اللہ تعالیٰ نو روایت منگوائلیو دا آیات بالکل صریح تے پلی کی دی آیات دلان دی معنی القرآن دا زجاج ذکر کئی معنی القرآن ببارکی کتابونه ډیر دي معنی القرآن مطلب د نحوی باره کې چې کوم تفاسیر لیکل شوی وي معنی القرآن اغیط ہوئی او چه ترکیب سره معنی هم کری وی چه لگه دا ترکیب شی نو معنی دا شی او چه دا ترکیب شی نو معنی سی شی یو معنی القرآن دا زجاج دی او پینزه جل لره او بل معنی القرآن دا فرا دی دا فرا معنی القرآن دری جل لره دوارو کی فائده شتا معنی القرآن دا زجاج اغا ذکر کری دی هذه الآیت فیها دلیل ان کل من احل شیئا مما حرم الله عليه او حرم شيئا مما احل الله له فهو مشرك چې څوک د الله حلال شوی څیز حرام کی او یا حرام شوی څیز کی حلال کی حلال وته وي د د نس نه انکار وکړو او د شرک وکړو که خپل منلی وي نو خپل خواهش د الله سره ستو شریک کو او که د بل منلی وي هغه بل د الله سره ستو شریک وایي هغه د الله سره شریک کو بیا مثال وي وی ولو احل اکل المیتت من غیر استرار کچرتا حلال کو دو مردار خوراک بغیر د مجبورینا او احل الزنا یا زنا تا روا ویل لکان مشرکان بی اجماع الامتی اجماع د امت د ته کم دنو مشرک شو و ان اطاع الله فی جميع ما امر اگر که نور خبرو کې د الله تابعداري کی مشرک و تولی وی وی و انما سمي مشرکا لانه اتبع غیر الله مشرک و تزکو وی چې د تابعداري د غیر الله وکړه فَأَشْرَكَ بِاللَّهِ غَيْرَهُ فَاللَّهَ سَرَهِ بَلْسُوكْ شَرِكْتُو دارنگی دی آیات دلان دی جامع البیان دی تبری اغزی کرکڑی دی فَإِنَّ اتِّبَا غِيْرَ اللَّهِ فِي الدِّينِ اِشْرَاكٌ وَكُفْرٌ فَإِنَّ اتِّبَا غِيْرَ اللَّهِ فی الدین اشراق و کفر و تشریعی نظام کی دا غیر اللہ منل شرک تے و کفر دے ابو سعود ام ذکر کردی دی اور روح المانی ام وی وین اطاعتموهم انکم لمشرکون وی ذکا چه ان من ترک طاعت اللہ الى طاعت غیره واتبعه في دينه فقد اشرك به تعالى بل اثره عليه شاچ دا اللہ اطاعت پری خودو او دا بل چا تابداره تلاڑو واتبعه في دينه او دا اغا قانون تابداری اکڑا فقد اشركه به تعالى اغا سیزی دا اللہ سر شریک کو وی شریک نا بل آثره علیه سبحانه بلکه دا اللہ نے خو گنو لکه دا اللہ غی پری خود و غی بلی سکو تاواغس نو اللہ تنس دا بلی تنسو گنو خیو گنو مدارک ذکر کردی دی وی لئن من تبا غیر اللہ فی دینه فقط اشرکا نظم الدرر دی امام بقائم وی لأن من اتبع غير الله في دينه فقط اشرك سوق چه نظام او قانون دا الله تعالی مقرر شوی مقابله کې د بل چا منی دا شرک دی اسشل دا مون ویلو چې حاکم صرف څوک دی الله تعالی دی د دنیا کې حکومتونه هغه اوس وخت کې هوای چې دری دی یو حکومت شخصي دویم حکومت جمهوری او دریم حکومت چې دی هغه الهی او شرعي الهی او شرعي حکومت شخصي یو قسم دی چې سړی خپل خواهش په ځان حاکم کی وای چې زما څه خوښي هغه حلال او چې زما څه خوښي هغه حرام چې زما څه خوښي جایز او چې زما څه خوښي ناجایز نو د خواهش الہ کو افرایتا من اتخذ الہ هواو چې خواهش پس روان شو نو خواهش سے شرک ہو خواهش هغه د الله سره صدار کو کچر تا د یو مذهبی شخصیت منی پیر و مولا چې د ست حلال وي هغه حلال الله الله زنه پیژنم دا الله قانون نه پیژنم چې د ست حلال وي حلال چې د ست حرام وي حرام یا یو دنیوي شخصیت مالی نسبی د پارټای لیډر هغه د کمندو شخصیت چې دی وي ستوي هغه حلال چې دی ستوي نو هغه حرام بعد دی چې ستوي کوونو قوم به شوی م کوونو نه به دا الله الله ته او پیغمبر پکې نه ګوري دا شخصی حکومت دی ته تیوکراسي وي جمهوری حکومت چهل و حرمت کے دا اکثریت منی اکثریت منی عوام نمائندگان جوڑ کی وی دی چه سمنگ لا مقرر کو نمنگ بے منو چه دی منگ لا سمقرری نمنگ بے منو ناغی بیا دا اکثریت پا بنا باندے قرآن او حدیث ته نه ګوري دا اکثریت په بنا باندې لګیاي تشهد رواکي او سنا رواکي دا چې کمندنو اکثریت دا الله مقابل کې ګرځول شو دا اطاعت تغیر الله دی وان اطاعتموهم کتاسو شخصي حکومت دا الله حکومت مقابله کرا واغست دا فرعونیت او نمرودیت ته او کتاسو د الله د حکومت مقابله کې جمهوری حکومت راواغس دوائن اطاعتموهم انکم لمشرکون موضوع القرآن کې شاہ صاحب رحم الله تعالی ذکر کړی دی چې صرف شرک صرف یہی نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوجے بلکہ شرک حکم میں بھی ہے کہ کسی اور کی اطاعت کرے موضح القرآن کی شاہ سے ہوئی تفسیر عثمانی امدغ عبارت رہنا کلکڑ رہے ورسر سے وعدہ ہوئی کہ کسی چیز کی تحلیل و تحریم میں مستند شرعی کو چھوڑ کر مانگ آرا و احوا کا تابع ہو جائے کہ کسی چیز کی تحلیل و تحریم میں دیو سیز و بندول و عزادول کی مستند شرعی کو چھوڑ کر شریع دلیل پریک دی ماز آرا و احوا کا تابع ہو جائے خدا شرک تے وَإِنَ فَاتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَإِنَ اطَعْتُمُوهُمْ فَتَأْتُونَ لِلَّذِي تَابِعَارِي مُقْلَدَدَي إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ يَقِينًا تَأْسُ تلخیص کې مویل دي دا جواب قسم دی والله انکم لمشرکون قسم په الله چې تاسو مشرکان یې او من کان میتن فاهیناو ترغیب القرآن د شیطان د وسوسو په ځای باندې په قران کریم اومنی د دې منل حیات ته د دې تابعداری کول نور دی او رڼا ده د غلط لیډرانو او غلط قوانین منل دا چې کوم دنو موت ته او ظلمت ته دا موت ته او ظلمت ته تیار ده نو مرگ پریدی جوان لرا شئی دا اللہ دا قانون مقابلہ کی چه دا چاو منل شئی نو آغا شیاطین دی کاغا پیری کاغا مولائی کاغا لیڈری که بادشاہی دا منل شئی دا موت تے موت مرگ دے او دا دی نتیجہ ظلمت تے چه معاشرہ کی با تیار بھی معاشره کې وټول تیار وي نو حیات لرا شي مثال ذکر کوي لکه څنګه چې مړ او ژوندې برابر ندي میت او حي ژوندې او مړ برابر ندي صدق کا شانتي مشرک او موحد یو سړی د الله قانون راغسته دی او بل د غیر الله تابعداری کوي دواړه برابر نه دي یو په تیار کې دی بل پرانا کې دی دواړه برابر نه دي یو په قانون شرعي روان دي او بل په جمهوریت نظام یا په شخصي نظام روان دي دې په تیار کې دی دې تیار کې دی نو تیاری پری کې دی او دارنگی مرگ پریگ دی رنا لراشی موت او حیات یو ظاہری دی لکا ملو جوندی ظاہری دا چه کم دینو مشبہ بھی دا جو موت او حیات اگر روحانی دی او حقیقی موت او حیات روحانی انسان چه دی او دی سجد بدن عبارت ندی بلکه دی که اصل روح دی تو قرآن کریم پرانا که اصل جون چه دی اغا روحانی دے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے دل بینا کا کر خدا سے سوال آنکھ کا نور دل کا نور نہیں جوانده زړه د الله نه غواړه دل بیدار پیدا کر کې دل بیدار کراری دل بیدار پیدا کر دل بیدار کراری جوانده زړه غواړه جوانده زړه چې ده او دا فاروقی توب ده او دا کراری توب ده یاره چې ژوندې شه زړه نو عمر شوی او علی شوی او که زړه ژوندې نه دی نو نه تیری ضربه هی کاری نه میری ضربه هی کاری د مکیو صورتونو حاصل چې دی نو هغه د احساس بیداری چې انسان سره د انسانیت احساس پیدا کړي چې توله د غیر غلامي تبا گٹو تا سرخ کتا کئی او تبا خزو تا سرخ کتا کئی تبا جاندو تا سرخ کتا کئی تبا دا غوخ و غلامی کئی او تبا دا زر و غلامی کئی دا جه کمدنو مکیو سورتنو دا قوت دا روح په انسان کې واره شي، دا روحانی حیات ته، دا اصل حیات دا دی، دا ملاوی کی پا توحید پا علم دا قرآن او پا عشق الہی پا دیبانی ملاوی کی دادری وارا یو نم دے بس دادری وارا یو نم دے توحیدم منگا ویلیو چی درم مرتبیت سشی پورس توحید فی المحبوب او توحید فی الحب چی محبت الہی اغا چی کمدنو ملاو شی دا اللہ رب العزت محبت ملاو شی قرآن کریم دا اللہ کلام چی پا دیبانی سڑیتا اللہ ملاو شی اللہ تعالی بندتا ملاو شی چی محبت الہی نوی ملاو نو قرآن قرآن ننو او علم آغا علم دی شاغا حال شی دا دری سیزونا دا حیات روحانی سبب دی قرآن تیم ویلی دی حیات کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا قرآن تی روح ویلی دی توحید تی روح ویلی دی ینازل الملائکت بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون او دارنگی علم تا اغیطا چه کمدن روح ویلی دی او حیات ویلی دی چه علم چه دن دا حیات تا علم دا قرآن نو پا دی سارا حیات روحانی ملاوی گی اقل علم خالد بعد موتی و اوصالو تحت تراب رمیمو اوس چه بکم تن کی یو فرد وی فرد یو شخص وی پاغه کی توحید نوی قرآن نوی عشق الہی او محبت الہی نوی ادا مرده دا چه کمدنو مڑ دے دے شخصی طور چی دے دے مڑ دے او چه کلب که دار آلل دا یو تن جو اندیشو چون با جان در رفت جان دیگر شود جان چو دیگر شد جان دیگر شود چون با جان در رفت جان دیگر شود جان چو دیگر شد جان دیگر شود انقلاب هغه په قران راغی په قران کریم انقلاب راځي مینا محبت الهی هغه نصیب شو کایلم ندا نصیب نشو ته قران ندا نصیب نشو په بیاره د قران تعلیم او د قران ذکر هغه په زلوا سات کتابه سات ورق درنا رکم سین را در عشق او گلزار کن ست کتاب ست ورق در نار کن سین را در عشق او گلزار کن کتابونا و پانی ده ور پسی که دا اللہ و تعالی مینه حاصل که محبت دا اللہ و تعالی حاصل که وچی او فرد که دار آگه و آغا فرد جوانده شو او آغا بیا نور جوانده گئی نور بیا جواندی کئی دویم حیات او موت کی قانی او ملی دا ملت او دا قوم مرگ او جواند یو قوم کی دا اللہ و تعالی کتاب نشتا یو قوم کی توحید نشتا قانون الہی نشتا و یو قوم کی محبت الہی نشتا دا اللہ مین نشتا دا قوم مر دے ظاہر کی ودے پا جیاز کیلو دی ظاہر کی دے چھ دے نو آغا با ټینکونه جوړی خو چې کله دی مطیع د غیر الله دی او د غیر الله د قانون د لاندې دی قرآنی نظام قرآن پکې نشته توحید الهی دا پکې نشته دی دا پکې نشته دا قوم مړ دی دا قوم مړ دی دا بیا مردار ده څوک به یو طرف تارتا وي څوک به بل طرف تارتا وي نن دې سوچو کی مسلمانانو کی توحید نشتا توحید پل حاکمیت نشتا چا چه کمدنو دا اکتریت اطاعت شروع کرده چا ده چا تابیداری شروع کرده تو دنیا پستا تا مسلمانان مڑی تلویق تو نزیاد ملکون دی او پیربونو مسلمانان دی او پیو زائی کی فلسطین کې مسلمانان مظلوم دي په گاوند کې مسلمان دانی شي ویلې چې راولې په سالمه دنیا کې د مسلمان وینه د ټولو نه ارزانه ده په سالمه دنیا کې د مسلمان عزت د ټولو نه ارزان دی په سالمه دنیا کې د مسلمان مال د ټولو نه ارزان دی توحید چې کم توحیدو آپ مسلمان کی نشتا قرآن چی کم قرآنو آپ مسلمان کی نشتا عشق الہی چی کم نار و مورو آپ مسلمان کی نشتا رے آپ مسلمان کی نشتا نو شخص ملی طور قامی طور مسلمانان چی کم دنو اغمبر دی اقبال ویلیو زندہ قوت کی جہان میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام توحید یو قوت ہو نند علم کلام یو مسئلہ شوا فی اصول کے توحید بانے خبار سسو او پا شرقائد کے توحید بانے بان سسو قسمونا بیان شو شرقید تحاوید توحید کے قسمونا بیان ہے بعض علم کلامی و مسئلہ شو آقوت آغا ختم شو روشن عزو سے اگر کردارنو خود مسلمان سے پوشید مسلمان کا مقام چه کل توحید حکومت ترانشی او کل توحید کردار ترانشی نو مسلمان دا مسلمان مقام نشی بیجندلے دا مسلمان مقام نشی بیجندلے میں نے اے میر شاہ تیرے سپاہ دیکھی ہے قل ہو اللہ کی شمی شیر سے خالی ہے نیام وی اے کمانڈر سے ماں سے کمدن ہوئی ستا فوج لیدل رہے چھ داغئی سوری دو قل ہو اللہ و حد داغئی تی کی چیدی دو قل ہو اللہ و حد دو سوری نہ خالی دی پائی کی توحید نشتا آہ اس راست سے واقف نہ ملا نہ فقیہ وعدت افکار کی بے وعدت کردار ہے خام وہی افسوس تھے چھ دینا نہ ملا خبر شو نہ فقیہ وعدت افکار کی بے وعدت کردار ہے خام چھ تو ہے عقیدہ اوکو او عمل او قانون نہیں اوکے عمل او قانون نہیں اوکے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کی امام قوم ستوئی اور قوموں امامت ستوئی پھر دو رکعت امام دے دینا نہ دے خبر ہر دین اذان خبر نہ کو چه کل عقیده او و کردار او قانون او قوم دیتا ویلی کی قوم ده جبو نده جوڑی گی قوم ده خورو نده جوڑی گی قوم ده نظریاتو نده جوڑی گی چه کل ده کمدنو قرآن کریم پریگی دی او قرآن کریم توحید او مین الهی اغا پریگی دی و اغا غلامان شی اغای قوت او حیات ختم شی ویت او پاور اغنند مسلمان نشتا حیثیت د مسلمان په سالمه دنیا کې نشته. کم ځای کې څوک مسلمان وجري مسلمان आवाज نه کوي چې ولې تقدیر کې قاضی کوي فتواي ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تقدیر کے قاضی کہے فتوی ازل سے دا ازلی فتوی دا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. چھ سوک چھ کمدن و آقا غلام شو بعدے مڑ دے دا ازلی فتوی دا چھ غلام چھ دین و آقا مڑ دے او من کان میتن فاہی اینا ہو دا اللہ تعالی اشارات تو گورا افسوس تد افسوس کی شاہین نہ بنا تو دیکھے نہ تیرے آنکھن فطرت کے اشارات. تد کندنو دا اللہ اشارات تو نکتل سمر اعلان دربان مسلمان ارالل یو ادوی یو سڑے باغا جے کندنو ناساپائی کی رابیدار شی زنیوی چې خپل او خوځاین اور ابیدار شي زنی وی چې هغه د چغه وای نور ابیدار شي زنی باندې وی او ګلاس وباړای نور ابیدار وشي چې پدیم را ابیدار نشي هغه باندې بیا الله حالات راولي چې په حالات را ابیدار نشي بیا مودار د سینتلړه کول غواړي سینتلړه کول غواړي. مسلمانه تب دیر شو زرو ماشومانو باندې را بیدار نشوی که ماشومانی دل پوٹی پوٹی کرل شل کال افغانستان کې مسلمانان سر می کرل افغانستان کې او دارنگی پی عراق کی مسلمان را بیدار نشو نزان دی مردار جوڑا کرلی دا صرف دی بطا می چه اومی غرزی ورطاو می کی او امان کان امائتان پای ایناو آیا غصوب چه غوی مر پای ایناو نجوانده کم دلارا و جالنا لہو نور ایم شی بھی فی الناس او گردوم دلارنا دامت احی ایناو دائد عقیدی و چه اللہ رب العزت عقیدہ اکڑو علا جوانده کی و جالنا لہو نورا دای بیا قانون شی او عملی شی او گردوم دلال رنا یم سی بیهی فی الناس یو مانا چی گردی دی دی پا ذریعہ بانی پا خالکو کی سالم و خالکو کی دو قرآن پا ذریعہ گردی رہبار قرآن حاجی قرآن دلیل قرآن بس پا قرآن بانی روانی خالکو کی تک پا قرآن کی اگئی وی ویرا دمائشت بارک سفیصله کو دیوی پا قرآن بیکو ویرا اسپتال بارک سن قانون جوڑ کو وی پا قرآن بیکو وی سیاست نظام بسن گئی وی پا قرآن بیکو عدالت بسن گئی وی پا قرآن بیکو یم چی بھی فی الناس دی جوان تیرهی پا خلقو کی بده قرآن دامت دار یم چی بھی یا عیش بیهی فی الناس دی جوان تیرهی پا قرآن بانده دی مانا بار تادیت یم شی بیهی فی الناس پوری دی دی قرآن لرا پا خلقو که یعنی خپلی چکم دنو پا که انقلاب راگه وس نورو که انقلاب راولی توم بجان در ربط جان دیگر شود جان چو دیگر شد جان دیگر شود پلا بکی انقلاب راغے اس پا نورو کی انقلاب راولی نورو تا قرآن بیانی یمشی بھی فی الناس اوڑی دے دیر رب خلقو کے مکام مسلو فی ظلمات حید بشاند آغا چا چغت یرو کیوی مڑن دے او تیرو کم دے آغا مڑ دے او غلام دے او تیرو کی دے عرصی جے کمدنو تیار کی دی کالا د شخصیات منی او کالا د اکثریت منی کالا شخصیات پس روان دی او کالا د کمدنو اکثریت پس روان دی کالا مالونو پس روان دی کالا ڈالو پاٹو پس روان دی کام مسلو فی الظلمات های د پشان داغ چا چغوی تیارو کی او نیوتون که دینا بلکل اٹو داوی نچه دینا اوزم زکا که بیدینی پا بیدینه این ختمی گی قرآن لده نرازی او بیدینی پا بیدینه این ختمی گی تیاره پا تیارو نختمی گی تیاره پا رنا ختمی گی و ده بیدینی ختمی پا بیدینه بانده و یراج جمهوریت بانی بزا بیدینه ختمو ما تو پا جمهوریت پا خبل بیدینی وار تو قول پا میتیازو ملزی دا دلکم فلسفه وار رنا راوالا نو تیاری با پی ختم تو پا تیارو بانی تیاره نختمی گی لا یقام الدین به حتم الدین دین د دین په نړیدو نه قایمی دین د دین په نړیدو نه قایمی لیسا فی خارج منا نوی دی او تون کې دینا کذالک سوین الکافرین یرا داولینو چې دې تیرون نوزی داولی نوزی داغه وجه ذکر کړي کذالک سوین الکافرین دا کرنگی تی خیصہ کڑے شعرے دیکھنا دین قسم کافر ہوتا دا اطاعت دا غیر اللہ دا قانون دا غیر اللہ دیکھ یو دو فائدی لی دلی دی یو تزین دے یو حسن دے حسن پا شریعت کرے تزین ظاہری ڈول ڈال دب سے یو پیزہ گاڑی شوی دی دے وہ ہو مزے خوش ہوگا دا رنگی دل جے کندنو یو چکی ورکو د یو ایرو گروپو وی مازه او سکڑا ده وی پا دی بانی کی ده اغا زایری دول ڈال پسی تلے ده حسن جوینا ثواب ده اب شریعت کرے زوینا للکافرین ده زایر پا دول بانی دو کشوے ده زایری فائدو تایو قتل کبری دنیا مطمئن شو شما امریکی تا دستخاتو کو مالا IMF دورا قرضہ راکڑا اگر پا قرضہ ورکولم خوشا لیجی خدای زمان ہم شکریہ دا کرتے دیو چھ سورا قرضہ در کنی لاغی پا اللہ سمرا خدر نسو دخلی اگر تنو خوری وکذالکا سوین الکافرین دکرنگی خیستکڑے شوی دے دپار کافرانو آغا چھدی کئی وکذالکا جھالنا فی کل قریتن نا پینزم آقابا دا پینزم امتحان استا مقابلی لا مکر الاکابر مکر الاکابر دا قانون مقابلہ کی اللہ تعالی دا قانون مقابلہ کی بیدین لیڈران بے علم علماء بے علم پیران آغای زکمدن و راپاس کی زکر قرآن کریم آواز داده اطاعت او غلامی بدا اللہ بی مجھتے بچ اس خدا کی کسی کی حضور میں اپنا جبین نیاز جھکان جائے گا یو دا اللہ بمنم اپنا جبین نیاز جھکان جائے گا اللہ ابتحسن آئی لیکن لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد غلامی بر یو اللہی چیز تو قرآن خواجرا پیغام مرگ دستگیری بند ہے بے ساز و برگ قرآن کریم اغد غلط و مشران و مشرت ختمائی دا غلط و لیڈران و لیڈری ختمائی اوی لاللہ بمنو هذا امر تکره الملوک دا خبر د خانانو د ملکانانو خو خانه دا قرآنی توحید د خانانو د ملکانانو خو خانه دی تو چې تکلا دا توحید بیانای دا الله تعالی دا توحید قانون الهی دا چه تا بیانائی نو اکابر غطائد بستا خلاف فریبو نکی ستا خلاف پچلو نکی کاغا ارنگ بی مکر قولی بی مکر فعلی بی هم مختلف مکرون بی چه ستا خلاف بکی گی فریبونه او پلانونه دا به جوړی مقصود بدایي چې قانون الهی نافذ نشي او توحید الهی خور نشي مقصود پیداوی دا قران کریم ګڼو ځایونو کې ذکر کړی دی استا خلاف به مکرونه او ستا خلاف به فریبونه کیږي مکرونه او فریبونه به ستا خلاف چې کمنو کیږي لکه سورۃ الانفال آیت نمبر 30 ویمکرون ویمکر الله والله خیر الماکرین ویمکرون ویمکر الله والله خير الماكرين او دې فاريب کوي ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين دارنګي سوره يوسف سورة یوسف آیت نمبر 100 102 نمبر آیت ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون یوسف علیہ السلام خلاف مکر کړو وما کنت لدیم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون دارنګه سورۃ رعد آیت نمبر 42 وقد مکر الذین من قبلهم وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا مَخِنُوا خَلْقُ تَجْبِرُنَا وَفَرِبُنَا كُرِيُوا وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا دارنگ سورة ابراہیم آیت نمبر 46 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ غړغړ مکرونه او فریبونه کړیو دارنګي سورۃ النحل آیت نمبر 26 قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم الصف من فوقهم يقينا پلان جوړ کړو هغه سانو چې مخیر دینو نوراغه الله تعالی هغه پلان دې دیتا او منسوبو دې دیتا د ویخنا ورارتا وکړو په دې باندې چد پرېنا هغه پرې بونه په دې کړل فخر عليهم الصف من فوقهم فخر یې بونه کړو دارنگی سورة النمل آیت نمبر 50-55 وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشُرُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ دوی او کا پلان منصوبه جوړ کړه ما منصوبه برابر کړه دوی تا پتا نو فانزور کیف کان عاقبت مکرهم فریب دا پرستو خلاف پار وقت شوه ده دارنگی صورتی فاطر آیت نمبر تریالیس دریسل ویختم وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِعَالِهِ استقباراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِعَالِهِ دیس پیغمبر نے انکارو کو وَمَكْرَ السَّيِّئِ دا مکرونو دا پارا دا غلط و مکر جوڑاولو دا پارا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِعَالِهِ سورة آل عمران کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خلاف مکرون شویو آیت نمبر 54 وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ پرے بھی جوڑ کڑے ہو نو اکابر فریبون کئی دا اللہ تعالیٰ دا قانون خلاف داغی خلاف فریبونه کوي نو دا عقبه دا امتحان دی چستا خلاف به قسما قسم فریبونه کېږي هغه به مالی مکرونه وي د مال هغه به چې کمدنو بیا د انبیاو واقعاتو کې اشارات راځي انشاءالله قولي مکرونه به وي فعلي مکرونه به وي یا مالی مکرونه بوی مال وستا خلاف استعمالی مقصود بیداوی استا آواز توحید دا اللہ قانون و دا اللہ کتاب خور نشی او ایولی استا تابداری کی گی نزمون بولی نکی دی تکبر کئی زان معتبر حسابی اکابر تیگی که دیتا اشاره دا اطاعت دا اللہ بریدی او دا غیر قانون منی زکر دا اللہ دا قانون نزان اوچتی سابی اکابر زان زیم زان تا زیم وی زان اوچتی سابی امان باس لکه دا قرآن منو دا کم دور دے اور دا دیل اصول وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ دَقَّرَنْكِ بِگَرْزَوُلِدِ گَرْزَوُلِ مِنُ پَهَارِ او مَلْكِ او پَهَارِ او خَارِكِ غَتَان مُجْرِمَان دَانْكِ غَتَان اکابر اغد کمدنو یو دی بیدین بادشاہان دویم دی بے علم علماء او درین دی بے علم پیران حلف صدد دینا الا الملوکو احبار سوئن وروبانو حلف صدد دینا الا الملوکو احبار سوئن وروبانو دین دریو قل قرآن کو دین کی خرابی ایتین سے پی رجائے الملک ظالم مولوی بے دین سے تادری خلق دین خراب کی او دری چھدئی کی نیکان چینو دین دو حبادے ذریع ہو کر دی یو نیکان بادشاہان دار دین دو ترقی ذریع بھی دویم دیندار علماء چاغی مقصود دین وی ځان مقصود نوی او درې نیکان پیران دا درې قسمه دی بیا د دین د ترقه ذریوم ګرځي لیام کورو بیا قران کریم وای وما یمکرون الا بانفسهم او دې فریب نکي مگر د ځانونو خلاف دل دیم وای سوره فاتر آیات منغوي لا یئف المکر سیو الا بالی آگ ان کی ان کو کر دے گی بون لا تلکو فی زیق مما یم کرون خبکی گا ما ردید فلانونا سینہ مطنگا وا لا تلکو فی زیق مما یم کرون فی جید حبل من مصد چه سوک دا حق خلاف کم قسم منصوبہ بندی گئی آغا با دا خلاف او دا پتہ نه لگی دا زد زان خلاف مکرونا کون دا غایت جال دا وجه نبویی گی نا ذکر دین خلاف چیده سم رکی دین با یا کمزور که یا کمزور ہے نا خوزان خطبا کو ذکر دا پا عمل نامه که دین دشمنی سکڑی شوا پولی کلی شوا نمری بنا زان خوخار کو فما ایم کرونا الا بیان پسین او دی فریب نکی لان نجوڑی مگر دی زانون خلاف فما ایم شرون او دی پوئی گینا یوم کری دادی و ایزا جاتم آیتون یوم کری دادی فریب داو او اکی چراشنی تیو نخا او اکی چراشنی تیو آیت یو نخا قالون وایدی بالکل نمانو من زان معتبر گنی بلن نؤمنا بالکل ایمان راوڑو منگا بالکل یقین نکو منگا حتی تردی پوری نقطا مسلم آوتی رسول اللہ یو مانا تردی چی راک ریشی منگا پشان دہا غا معجزو سورک ریشی وی نورو پیغمبرانو چی نورو پیغمبرانو تا کمی معجزی ورکلی شوی نمونگ لده ما آنشان راکی دوی ممان حتا نقطا تردیش راکلی شی منتا کتاب وحی صحیفا پشاند آغا چو ورکلی کلشی انبیاء یعنی ولی پا دبانی وحی رازی نو پا منگ سچالی پا منگ ولی نرازی تا تکبر منگ بلا کردبانو غټان دی کنه ځان اوچت حساب دی ځان دې کمنو اوچت حساب دی اکابر مجرمی ها په دی وای چې په د باندې وای راځي په موږ باندې ولې قران جواب کوي لا نؤمنا بالکل ایمان نراړو موږ بالکل یقین کوم په د باندې تر دې پورې چراغ نشي موږ ته وای او خطاب کتاب صحیفه شان دا غبانې څور کول شي پیغمبرانو دا الله تعالی الله تعالی دی الله تعالی زموږ تعظیم هغه چې کمنو زمنګ په شروعو کې نورم سیوا کی الله تعالی رې دې اسم حقیقت زموږ زړونو ته پوس کی الله تعالی رې دې اسم نورانیت او محبت دې ادب او احترام زموږ زړونو ته ورواچي الله تعالی رضی اللہ عنہ کو وسیلہ باندې زمونږ ټول شرعی حاجات غیبی خزانو نه پوره کړي الله تعالی رضی اللہ عنہ کو وسیلہ زمونږ کورونو زمونږ ورونو زمونږ خپلندو زمور او دفلار رشتہ دارانو چې څومره مشکلات وی کاروباری هر قسمه مشکلات وی الله تعالی رضی اللہ عنہ کو وسیلہ باندې هغه مشکلات ختم کړي الله تعالی دې چه چه سب قسم شرعی حاجت بی اللہ و تعالی دی چه کمدنو آغا پورو کی بیمارانو تا دی اللہ و تعالی روح صحت نصیب کی سوگ بیمارانی انتے دعا گانو درخواست کڑے گی اللہ و تعالی دی چه کمدنو او یارات نبی کڑے ہم اللہ و تعالی دی طولو بیمارانو تا روح صحت نصیب کی اللہ و تعالی دی زمون دی طولو نرزاشی اللہ دی زمون خلی گناہو نو معاف کی الله دې زموږ د مور او د پلار درونو په نومونو موږ ته الله تعالی دې ټول مسلمانان ته توحید باندې او اسلام باندې یو کړي الله تعالی دې ټول یو خلیفہ نشي الله تعالی دې مظلوم مسلمانانو مرستو کړي الله تعالی دې دې نوم په وسیله چې څوک چې کوم نه قیدیان دي په کوم ځای کې قیدیان دي الله تعالی چې کوم نه هغه په خیر او عافیت او عزت باندې راغی الله تعالی دې ټول قیدیان په خوشاله باندې راغی الله تعالی دې زموږ ټولونو رضا شي مدرسې او ضرورت طلبه او ضرورت الله تعالی دې دغه خزانه پورې کړي څوک طلبه او سره محبت کوي مینا کوي الله تعالی او لدا بیا د اوسلی او بدلی ورکی الله تعالی رزم رضا شي الله رزم ویلی او نا ویلی سوال نه قبول حسن حسین کی بدی زای کی ذکر کړی دی صدا د الله تعالی نمونه دورا غلی دی برا منس کی په کې فاصله نشته دا مقام دی د قبولیت دعا الله تعالی رزم ټول حاجتونه پوره کړي الله عالم ہے سویا جل رسالتا جواب کی دیتا الله پوئی کی چې حکم ځای کې دی خپل پیغمبري ولې دا هر څړي له پیغمبري الله ورکی ته پیغمبره ځای الله پیژني یا رضا اخرت زردا شوبر سیګیا کسانو ته چې جرمی کړل جرمی دا او چې دین خلاف کو صغارون ذلت انزا الله تعالی باندې د ځان چتو د دین په خلاف باندې الله تعالی به ذلیل شي واذاب شدید او عذاب سخت بما کان یمکرون دیو جنا شری فرغون کول امن یرید الله بی خیرن دا بشارت ذکر کوي خوشحالی انابت والو تا چې مکرون والا مکرون کوي فرغون کوي شاله چې الله سینه پرانځي هغه څه کمندو مسله ومني وما يريد الله اغه سوق چرادو کې الله هدايت ددو چې دې وسام راولي قران کریم ذکر کړو چې هدايت الله چاته کوي ويهدي اليه من هنابت والو تکي فما يريد الله اغه سوق چرادو کې الله چې هدايت کوي دتا يشرا صدر اول الاسلام بران دي الله تعالی سنت د اسلام تا اسلام تا مولانا سندی رحم الله تعالی فرمائے یعنی اتباع قرآن تا او اعتماد علی النبی تا چرده با پیغمبر بانی چه کم نسوی اعتماد او عمل بالقرآن دیتا رده چه کم نسوی نپرانی جی و قرآن ایمان را دی اعتماد پا پیغمبر ہو کی او عمل پا قرآن ہو کی دیتا اللہ سی نپرانی جی نبی علیہ الصلات والسلام یوزل او فرمایل ان النور اذا دخل الصدر انفسخ تو قران نور چې کله زړه ته وردن نشي په سینه کولاو شي سینه کولاو شي صحابه کرامو ته تاسو کو حل تلک من عالم یعرف به د دې لپاره سنه خشته چه دا پیجندل شي چې د سینی ته نور وردن نشوه ده نبی علیه صلاة و سلام مرتبه آو فی التجافی من دار الغرور والانابت من دار القلود والاستعداد للموت قبل نزوله یو چه دنیا نمور شي دنیا ته توجه دی رنی فپوش چه ده زلط نور وردن نشوه ده آخرت تا توجه والانابت الى دار القلود آخرت تا توجه دی رشی درین والاستعداد للموت قبل نزولی دا مرگ در آتون مخی مرگ لطیاره کول تا دین معلومیگی چه در زلطا ایمان وردن نشوه او نور وردن نشوه دی یاشرا صدر اولی الاسلام قران دی الله کلام کی الله سنت اسلام تا یعنی بیا ورتا د اسلام په اس حکم کې څه اشکال نه وی بالکل او یو باندې بدګمانه هم نه وی او په کولو کې ورتا لري او آسان دی یشرا صدر اول الاسلام او آسان ورتا په دین باندې عمل کول دا وتا وګران نه وی او څوک یاره ذکر کوي زديانو ته او څوک چې راځو کې چې الله تعالی او هغه څوک چې اراده وکړي الله ان يضله د غلط اولو ده الله تعالی څوک گمراه کوي وما يضل به الا الفاسق فيضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء چې ظلم یې وکړي عینادی الله گمراه کینو یا جان صدر او ضيقان کی الله تعالی سینه د تنگا بالکل بندا بالکل بند شي ضيقان تنگا حرجان بالکل بندا یعنی اسلام باندې بد ګمانه بیا او د اسلام راتل راولل او اسلام منل وتلوی مصیبت خاري اسلام باندې عمل کول دا وتلوی مصیبت خاري دا شي کانما یصعد الى السماء لکه چې د خیجی په اسمان کې السمانه وي دا خو چې یو سړی کوټې ته خیجي نو میلا دی فسما لکه اسمان کې چې خیجي دا دوره ګران کار دی د تختاري لکه چې خیجي د اسمان کې کذلک یجعل الله الرجال الذین ذکرانګه سینه تنگ شو دی یو عذاب یې دا شو دا تنگی دل دی سینه یو عذاب شو ار رجتا دلتا کی یو مانا عذاب دا کرنگی گرزی اللہ تعالی عذاب پاکستانو چیمان نروڑی دا قیامت پا ورز با دا دی سینی دا بندی دلو نا عذاب جور شی یو رجس پتی جور شی پا دی بکروس بیو مانا رجس پا مانا دا شیطان دا کرنگی مسلط کی اللہ شیطان پاکستانو بانی چیمان نروڑی الله به شیطان مسلط کی شرح صدر طریقه چې کم دنو دا د قرآن لرا شه ترغیب للقرآن قرآن کریم ونیوا په دې روان شه هذا صراط ربک مستقیما دا لار در رب دې بالکل سیدا اضافت من ویلو چې مقررون کې الله دې په دې کې کمال لے کمال لے په دې کې یعنی په دې وته کمال تر سره او په دې کې ستا اصلاح ده صراط ربک او چې الله رب العزت مقرر کی نو باندې جوړی دی خدا لار در رب دې بالکل سیدا قد فصلنا الآیات یقینا واضح واضح بیانون دلیلونه تپار دا قوم چې نصیحت قبلې یذکروا چې نصیحت اخلی لهم دار السلام دې دې لپاره کور د سلامتی یاده کور د سلامتونو کور د سلامتیا جنت ته دارالسلام زه کوي چې یو دی ور دوزخ نه بچي د عذاب نه بچي دویم لهم دارالسلام چې دی کې سلامونه سلامونه دي سلام علیکم بما صبرتم نعمت دار سوره تحیتهم یوم یلقونه سلام تحیتهم یوم یلقونه سلام بس سلام سلام سلام قولا من رب الرحیم لهم دار السلام تدید پارا کورد سلامتی آده پنیز در رب دی بانده و هو ولیهم او آغا اللہ را دوست دی بما کامی عملون دو وجد آغی نشدی کول یار دا آخرت ذکر کی و یوم یعشرهم جمیعا او پاغر چراغون کی اللہ دی لر طول داغه چې ټول سوفتي چې تا چې کمندنو د الله د دین خلاف مکرونه کول او فریبونه کول او چې هغه مکرونه قبلول ما پیریانو مکرونه کول او انسانانو قبلول او نه سیندره مولا تعالی او شیبا خبره ذکر کړي وای شیطانان او جنات یوازې ناری نه وی بلکی خاکی همشتا شیطانانو کی خوشک نشتا چی شیطانان نے انسانانو کشتا کنا من الجنة وال دا حسین شو مخیم من الجنة وال باغا جنات بارکی ذکر گئی چی جنات یواز ناری نی بلکی جنات انسانی هم وی سنگا وی هر سو د خپل پلان او د منسوبی د کامیابولو لپاره یو خوفیه طاقت جوړی چې هغه چاته ښکاری کافران چې دي اکابر مجرمیها دی هم د خپل پلان د کامیابولو لپاره خوفیه جنسای سکی جوڑی پی آغا خوفیه جنسای دا سکار کئی لکه دا جنات وی دق قشان دی نیکان خلق هم د خپل پلان د کامیابولو لپاره خوفیه خلق جوڑی چا غی ظاهری شکل آغا چه کمدنو دا سی جوڑ کی لکه تب ہوئی چی اندو دی آغا چه کمدنو دا اسلام د کامیابولو لپاره یو محنت سکی شکل یو شان جوړ کیو کاربل شان کیو دا خوفیه هغه خوفیه سازشونه چې کم کیږي بیا غوم په جناتو کې شمار دي هغه جناتو کې نو وای د اکابر مجرمی ها چې کم غټانو راغی د خپل مکرونو د کامیابولو لپاره خوفیه سازشونه هم کول هغه خوفیه خلق به امراجه مشي او دای با کارب امراجه مشي نو ان څنګه ښکار دي او جن هغه پټ جن چې کمدنو هغه پټ دي هغه خوفیه اداري دي هغه چې کمدنو چې د اسلام د کمزوري کولو لپاره کم سازشونه کول هغه به چې کمدنو دا خبرې کوي دا خبرې کوي بیا چې دی باندې په دې خبره تړې پوي شي بیا دې اعلان نه خبرو باندې تړې خپوي دي دې یو بل نه فائدې اغستی ربنا استمتع بعضنا ويوم يحشرهم جميعا فاغرت راجمك الله تعالى دين رسول تابعين ومتبوعين يا معشر الجن هي تولية پيريانو يقينا تاسرير گمراه کرو دي انسانانو نام ديرم خراب کرو خوفية و سازشونو والا دير چه کمدنو خوفية سازشونو خلق خراب کی دا یهودیم که نوریم که حدیث تاک سار تو میرانین یقیناً تاسو دیر کم را کردو دی انسانانو نا جناتو پیریانو دیر انسانان چی دی نا کم را کردو یو پا وسوسو دی پیریان انسانان چی یو پا وسوسو باندی وسوسو باندی دویم پا منصوبو باندی شیطانان پیریان چی دی پیریان دی منصوبی جوڑی لکه پا یو خزا باندی یا پا یو کس باندی برایشی پیریان برایشی ویزن نزمان تر سو پوری چه پلانکی دم نیا چوڑی واغا پلانکی مشعور کی اغا بیمانی اغا غلط مولای واغا بانی دا خلق و اعتقاد جوڑ کی او دا اغا دا وجه نچه کمنو خلق گمراه کئی تو په دې داو نه پیریانه یو منسوبه ده دارنګه دریای نیل هغه به بند کو دبه کو اوبه به بند کړی بیا به وتا هغه جنای ارتاو کړه ما هغه ور او بر اپری خو دلې بیا عمرو ابن العاص چې کلا مصر فتح کو مصر فتح کو نو دریای نیل او با پا کتا بانده لاره او ده سرخو نا کتا شوی ده ورخونو نا کتا شوی نیرونو لی او بنا ورکو دیر کتا لاره اگر نیرونو چه کمزای تا بسی جدا که دل اگه تا نر آرسته دلی فسلو نا خرابه دل دی ورطاوی ابن ملاس رضی اللہ تعالی موتا چه انا لینینا حادا لعادتا زمنګ د نیل چې دی نو د یو قانون دی کال کې مونږ یو جنای یا یو لک خستا هغه دې ته ورلړکو چې دې کلکته شي په بده بیا برابر شي دا مونږ د تور گزار کو ژوند دی دې هغه قرباني قبول کړي بیا دې راوچت شي ورخونو ته وو ورکی هغه ورته زه خدا نشم کولای چې زه دې کمندنو جوانده انسان او بوتر لکو زبا عمر سره مشوره کوم ده بارک عمر رضی اللہ تعالیٰ تا خطو لکو عمر دو خطو لکل یو خطو لکو عمر ابن العاص تا ورطوی داد خوک لچه زمانه ده تا پوسو کو که جوانده کس تو تا لکلوه نما با لاغب بارکی تا قصاص کولی داد خوک لچه زمانه تا پوسو دویم خط رودینیل تولی کو وی چې دریاینی لمن ستا توایو ان کن تجری کتب خپل بایگی نو فلا تجری چڑون بایگی و ان کن تجری بی ارادت اللہ فنسحل اللہ ان یجریت کتب اللہ پی ارادت چلیگی نو منگ بیاد اللہ نا سوال کو چتا دیو چلو کی پیدا خط دی رو دینیل دور نڑا کار چه دریاینیل تا ایک خط ور گزار کر لک سات پس دا دریاینیل ست خط اوبو رو چتا شوا او بی اوار کر دا د شیطانانو پلانو په یو ځای کې به اوبر ډاپ کړي لری ځای کې اوبه به ډاپ کړي هلته به تو درېدل اوبه به بند کړي او کته به نه راتلې او چې دوی به د پیریانو په نوم قرباني ورکړه نو بیا به چې کمندنو سوشي بیا به کولاو شو دا د شیطانانو بلا منسوبي وي بلا منسوبي چې القرآن رحم الله تعالی فرمایل چمیاوالی کې می جمعات کې مسالہ وکړه چې ولسم ما ورکوي وی یو سړی راغی ویراتاره ته وی چې ولسم ما ورکوي وی ما ورنکړه همې خو ترا شو کوته وی سلاړل ما می خپل پرتی دي په زګونه هم چې کمندنو هغه را روان دي په خلو باندې وی چې تا وی چې ولسم ما ورکوي دا وګوره ویما تا وی چې بالټه راوړم وی چې بالټه راوړم که خانک وو خل راوړم الا ولا وای او همړی دي ویما چې بالټه راوړم وګدا وتا ویما بسم الله وی ویما چې لا حول ولا قوه الا بالله او دې میخه دې مراله میرا اخلاص کړه وی چې درسو می خو درې دا ما ته چې کې دا وتا بالټه وی د نور کله نه ډېر وکړل وی دا ربل الا بل الا وی ټول می چې کم نه پاسه ویدا شیطانو د مرای رګي ولني ولې د مرای رګي دا د شیطانانو منسوبي وي بلا طریقو سره هغه چې کمندونو کارونه کوي د جزيره انډیمان شیخ صاحب پنځیر مد ذل ولالي واقع ذکر کوي شیبنه بته تو وي بهري سفر کتلم یو جزيره لالاړم جزيره انډیمان اول تا کی اسلام حیران سم چې دې ته اسلام څنګه راغله ویما تاسو کو وی هغه واقع بیان کړه چې مونږ په غیر مذهب وو او زمونږه یو عرب تاجر راغله شیخ احمد او مونږ ته هغه اسلام راوړل هغه مونږ له اسلام راوړل شیخ احمد وای چې زه لاړلم آل تا کی مې وکتل مې یو ابای و جړلې ما بای نه تپوسو که چې ولې جاړې یا بای چې زما یو لور ده او نن زما د لور نمبر دی ناوې کوي سمندر دپاره جلی بیا سمندر را اوچتېږي او زمونږه ده جزیره ختموي بمار ته چې ابای ته خفه کېږم ما ناوې کړه داغاسې ماره وګیري کمزوري لګي ما چې ما ناوې کړه یا وی وی چې ته مسافر سره یې مې چې ته به غم شبه سمانه نه کې پیزا باندې نه وکړم دی رالل دوله یې وڅ تکړه ویم ان ته ما خام تم تلای ور رسولم ته سمندر غاړې ته وی دی را نه لاړ چې دی لاړ زرا پاسې زم په ما ځان نه چار چا پیر نه خطا او کلري جانمال می خور کو کیناستم تلاوت می شروع کو نفل کوم خپل عبادت کوم ریسپدی می لاوراله پیریان را روان دي را روان دي چې نه کی خپل راشي نو واپس شي ری بیا ځان سره په لاسو کې ور وروي چې دی ولا کړ دې نه نه ووځي نو ور بلا دوزخ جوړ کړی ور رواني را رواني چې نه کی خپل راشي واپس شي کله دا سمندر را اوچت کی شکل ولا جوړ دي را رواني کی را رواني کی را رواني کی چه ما خوال رو رسی واپس شی واپس شی وی تر تار پوری دا کیلو کو وی چه روانی دل وی را تاوی چه شیخ احمد جزیره دی را نفت کرا وی چه خلق راغی وی ما تاوی وی خلق بسار را تلل او اڈو کی بیوڑل دا غمڑی اڈو کی بیوڑل وی ما تاوی چه دل تمن بیگا جینه راوستی وا مایز جینه نو راوستی زون راوستی ویچه نا منگا دا پلان که بای لور راوسته ای تاسو څوک دا بای لور وکوري تاسو راوځو بیا غوی چې څنګه چلې ما ته وې چې دا سي دین راغله دا پیریان ني تاسو خراب وي زمون په دین باندې د پیریان وسنره شي بیا غوی چې سره روان کال لپاتې چې زمون یقین خاص بیا دوی ته صحیح ده پیر روان کال ل زپاتې شو بیا غچالو شو پیریان لاړل چې جزیره در نه خلاص کړه خلکو ټولو ایمان راوړو او ټولو جزیره مسلمانان شو دا چې کمندونو د پیریانو چلو نه کوردوم ابن صاحب هغه چې کمندونو وایي چې اسلام نمخ کې په سفر پلار سره روانو ما لار سره روانو یو شپنکی سره مسپاراله شپنکی پاسې دو اواز یو کو یا سامر ازل وا جارک مال پنا راکا اید دی کند مشر مال پنا راکا وی بس من سملا سو دشپی شور سو دی گردو کی شرم اخراغل دی او گردو اوچا تکڑا ویدی سڑی آوازو کو یا کبیر آز الواد یا کبیر آز الواد جارک دخپل پناگیر خیال لیو ساتا کنا یا دا کند مشرا دخپل پناگیر خیال لیو ساتا وی آوازو شغیبی یا سران ارسلو شرم خدا گڑا پریدا پریدا وی منگا لادو اگی گڑی پسی واللہ ما بی حاک کو دیتن قسم دے کپاگی که دا غاق تشے ہو وی منگا حیران سو وی وقت تیرے دو وی بیا چه کمدنو دیر وقت پس بیا زمان دا غصپنکی سر اشپار آلا بیا غصپنکی آوازو نکو شپا تیر اشوا تاہر ور تماوی چه بیگا مخ کی وقت زمان تا سر اشپار آگلی و تا دا سی آواز کڑی و وست خود آوازو نکو بیا غر آتاوی چه وست اللہ پیغمبر علیہ السلام را لگلی دی او په دې دین باندې د پیریانو وسنه راځي هغه پیریانو مونږه لا بولو اوس مونږ نشي لا بولې مونږه نشي لا بولې استم تا باز نه به باز استقر استکثر تم انسانانو گمراه کړو په دې چل الله پیریانو ته وی یا معاشر الجن و طول یې پیریانو قال استکثر تم من الانس یقینا ډیر گمراه کړو تاسو د انسانانو نه وقال اولیاءهم اغا انسانان با اقرارو کی او بوئی یاران دید انسانانو نا او بوئی یاران دید انسانانو نا ربنا ای رب زمانگا استمتا بازونا ببازن فائده آسل اکڑوی زنی زمانگ دزنو نا یو مطلب ادا دی چه زمانگ دی پیریانو سر سفائده سرلوی او د دې پیریانو مونږ پورې صفایده تړلې وي په داګه د وژنه گمراه شو استان تا بازونه به باز انسانانو ته فائدې غستلې په فصلې په ساتو یا لګزان به بچو مانسته به ولا ورکولې د پیریانو صفایدې وي د پیریانو फायदा دا غي څه غټې ده کنه چه منگ دا خلق ماماگان وی سڑی خر خسیان کولو دا کاریو خرب خسیان کولو تو خزی و تاوی خاون دا دام لا کاری چی تو اس خر خسیان کئی دیکی استاد تا پایده دا چی تو اس خر خسیان کئی اگو و تاوی وی دیکی زمان پایده شتی وی سو وی خلق ما تا استاد خلق ما تا سوی استاد و دا پیریانو پا کم پایده و وی منگ دا خلق سوی ماماگان وی چه پیریانو ماماگانو تاسو خپلا کردوالی منگل خپلا کرد راکی استم تا آبازونا یادا بانا کئی چه منگ عبادت مقصود نو صرف فائده مقصود دی یا بانا کئی چه زمنگ فائدو دو پارک کری دی زمنگ عبادت مقصود نو زمنگ دنیای مفاداتو دا غیر پارک کری دی و بلغنا اجلن اللذی اجل ترانا او رسیدو منگ نیٹیخ بلی آغی تا چه مقرر کرده و تا منگ لرا الله به وي غور د ځای ستاسو همیشه وي په دې کې الا ماشاء الله یو معنا الا ماشاء الله مگر هغه چې الله خو خشي د دې نه علاوه بل عذاب د اور نه علاوه بل عذاب یا به مگر هغه چې خو خشي د الله یو قانون دی یو قدرت دی او قانون دا دی خالدین فیا همیشه وي او الا ماشاء الله قدرت دی او خوخه ده که سوکی رو باسی نو سوکی تپوس نشی کوله او قانون دا دی چه سوک رو باسی نا الا ماشاء الله مگر آغا چرا دو کی اللہ ان ربکا یقیناً رفستا چه دی حکیم و نالیم حکمت والا دی پوی ازاد فکذالکان ولی باز ظالمین بازا دا شپاگم امتحان بینظم مخی تیر شو مکر الاکابر مکر الاکابر دا چه کمدن اوز پاگم امتحان نی دا سخت امتحانو نی سالور امتحانو نا حقی گزارا کولا دا سخت امتحانو نی زکا تحکیم کو مسئلہ کی او دی اطاعت چه غیر اللہ چه رد کینو پدی که سخت امتحانو نا رازی هذا امر تکروه الملوک غٹائی تو سر بری واسطی رازی نمک امتحانو مکر الاکابر او اس امتحان نے اتفاق الاکابر اتحاد الاکابر ستا خلاف با خوانین ملکانان لیڈران ستا خلاف با یوشی او دس خط پا دربانیوں کی شده چه کمدنو باغی دے او دے دا خط مولو قابل دے ستا خلاف پا طول اتفاق کی او اتفاقی چه کمدنو بیل با دربان نپاس تی دار اتفاق و لکابر لکا سورت مائدہ اکاون کے ہوئی بعضهم اولیاء و بعض سورہ انفال کے ہوئی والذین کفرو بعضهم اولیاء و بعض کافران سنی رزنو یاران دی دارنگی سورت زاریات کے ہوئی اتواسو بی بلوم قوم انتواغون ترکش ری نیوشان نی تشابهت قلوبهم وکذالکان ولی باز ظالمین بازا دا دو معنی دی یو معنی دا اغا جه کم دنو ناقبه دا او بلا معنی انجام دی فبلا معنی کی دائی تا تسلی دا اولا معنی امتحان وکذالکان ولی باز ظالمین بازا دارنگی اڑم زنی ظالمان زنو تا یعنی استاد کلی آغا چه کم دنو ظالمان آغا با دا زلی ظالمانو لخبر اوڑی اغی تا باوی چه دا چه کم دنو یزید الملک مثل فلانی تفلان کی گونتی چه کم دنو ساد کلی خوانین اغا با دا زلی خوانینو لا او دا زلی اغا دا صوبی لا او دا صوبی اغا دا ملک لا اغی تا باور وولی اغی تا باوی چه آزا یزید الملک مثل فلانی حافظ ابن قیم نقشه ذکر کرده دا بیا قصیده کی دا دکتا تبقی والا با مشرانو لیتی کمدنو سوال جوابونو اوڑی آغای تا باوی شدہ تی کمدنو دا سرے دا سرے دا سرے جاسوسائی باو کی استا خلاف شدہ تی کمدنو تا دستور خلاف تے رائین خلاف تے دا دا کلی مشران ظالمان دا با آغای تا رب تا وولی او استا خلاف پا یو اتفاقی منصوبہ جوڑی و اتفاق الاکابر دا کئی پار دور کی پار دور کی دا موحد عالم خلاف او دا موحدین و خلاف اغا درباریان مولیان حاکمان و تا و بادشایان و تا افتران و تا چه کمدن و چغل خورای چغل خوری کئی او چغلیای کئی وی دے دا سده جی او دے دا سده او دے دا سده دے دا سده دام ظالمان دی اغام ظالمان دی ماغی د خبر اومنی دا کئی دا غشانت قانون دی وکذالکان ولی باز ظالمین بازا دا کرنگی اڑاو من زن ظالمان زنو تا دو مانا نولی بمانا دا نسلی تو دی ظالم دا غبل ظالم رستا اکڑا وکذالکان ولی باز ظالمین بازا دا کرنگی مسلط کم زن ظالمان بزنو باندی دا کرنگی مسلط کم زن ظالمان بزنو باندی زن ظالمان بزنو مسلط کم راغی چه کم دینو چه کم دی کشر ظالم اولی مشر سرم رستا کڑی وار بیا پی اغا مشر راو کردو ما ما آغا مشر دی کشر لسزا ورکی خدای دی غر کما تری دا جاز خبر اکڑی و اللہ خوری تبا کر نو اکا ظالم بیا پا دا مسلط شی تکا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لیو من آن ظالمن بباطلن لیو دہزا بباطلی اقن فقط بریت من حزمت اللہ و رسمت رسولی من آن ظالمن بباطل سوک چھ دیو ظالم رستو کی بنا جائزا لیو دے حضا بباطلی حقا دا دید پارا چھ دا غپ دے باطلو بانے حق کمزور کی فقط برحت منو ذمت اللہ و ذمت رسولی دا دن دا اللہ و دا پیغمبر ورکڑے امن اچت شو دارنگ بل حدیث کے راضی دی ابن عمر من آن علی خصومت من ظلم او یعین علی ظلم لم یزل فی سخط اللہ حتی انزیا چچا چه کم دنو پا ظلم که ده چامرستا اکڑا نو ده ده اللہ پا کار که اختا ده ده اللہ پا کار که اختا ده دارنگی حدیث کے راجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لیو من آن ظالمن سلطه اللہ علیه چاچی دیو ظالم رستا اکڑا من آن ظالمن چاچی دیو ظالم رستا اکڑا سلطه اللہ علیه اللہ بی مسلط کی اللہ تعالی بی مسلط کی نوالی باز ظالمین وکذالک آدک کرنگی دی وجنا د ظالم رستا کول حرام دی د ظالم رستا کول چه کمدنو حرام دی بیا د ظالم چه کمدنو دم رستی امام احمد ابن حنبل رحمه اللہ تعالی پجیل کیو چه کم جی جیل کمانڈر و سجان ناغو توی هل انا من اعوان الظلمه هغه د جیل چې کوم مشرو هغه توی هل انا من اعوان الظلمه تو خو بادشاہ بن کړي زمون خو صرف ډیپټی ده زه د ظالم مددگار کی راځم امام احمد ابن حنبل ورته وی لا انت من الظلمه وینانا ته مددگارو کې نه ته په خپل ظالمي لا وی انت من الظلمه ان اعوان الظلمه دي اعوان چې کمونو سوق دي هغه غري چې هغه ولا جامې سري کوي سپلای ولا پالش کوي په پن کې ولا چې کمونو سي سکي اسی کاغذ ولا راوړي هغه اعوان ني څوک وسره په دې ظلم کې سي شریکي ته په خپل ظالمي تا پا اعوانو کی نہیں ہوئی تا جا کندنو پا خپل ظالمی نو دا ظالم او بیا چی ظالم لے دا ظلم پا توور کی چی داستا دا کار جائز دے آغلا چی کما خود تا ظالم شویا سل خود تا شوی تا دا آغی دا وجی نہیں ہوکو وَقَذَالِكَانْ وَلِّي بَعْضُ ظَالِمِينَ بَعْضَا دَقَّرَنْگِ اَرُمْ زَنِ ظَالِمَانْ زَنُتَا کذالکا نسلط بعض الظالمین بعضا دارنگی مسلط کوما زن ظالمان پا زنو باندی فیما کانو یک سیبون دا دیو آجنا جدی سے کم دنو دا دیو آجنا شدی کول فیما کانو یک سیبون دا دیو آجنا چی کول یہ نیرد آخرت ذکر کئی یا ما شرل جننی والین سے ورٹولی آد پیر یانو دا انسانانو حائن او راغلی تاستا حائن او راغلی تاستا پیغمبران من کم ستاسونا پیریانو که پیغمبرانو یاد آچه مخینی وقتی او یاد آده چه ده انسانانو ده پیغمبران چی دی ده پیریانو تا اومنی ده مجموعی خطاب ده نزکا من کم وی یا قصونا علیکم آیاتی بیانو لیتاستا چه بیانو لیتاستا آیاتون زمان او یا رولی تاسو تا پیشای درد استاسو نچی دادا قالون و غیبو تو وی شاید نالان پسینا منگ اقرار کو بخلو زانونو باندی فغر راتم الحیات الدنیا او دو ککڑو دیل را دی جوان معمولی دا وجه دا جرم داوا دی گریوی چی بس صرف دا دنیا دا او آخرت ما آخرت بکی نشتے فشایدو الان پسین اقرار بو کی بخلو زانونو باندی ان امکانو کافرین شاخینن دیو کافران دارک آلم یکو ربو کا تا حکمت دی بیستد چا اللہ رب العزت انبیاء کرام ولی را لگل بیان یا قصون علیکم آیاتی اللہ انبیاء ذکر آلیگی تا حکمت دی ارسال الرسول دارک آلم یکو ربو کا مولک القرآن دار آلیگل پیغمبرانو دې د وژنا چې نه درپسا هلاکونکي د خارونو په ظلم د وژنې د شرک نه والو غافلون چې اوسې ځکه دا غې دی نه خبره چا غي د پته نیوي او الله په لمه مرغب کې هلاک کی نه الله داسې نه کې به ظلم به شرک یا به ظلم چې الله په هلاکولو کې ظالم شي الله داسې نه کې یعنی چې پیغمبر راونه لګي نعوذ بالله او دغه شانتی حلاک کی و بیا خوبا اللہ کا خلق د ظلم نسبتو کی چه خبر روحوں سے کرو حلاک اکڑل ولی کلن درجات ما عملو او دا پار دا هر یو تن ولی کلن او دا پار دا هر یو چه پیریان دیو که انسانان دی درجاتون درجی داغینا چه اکڑی دی او دن ربستانا خبر دا عمل دینا فربو کل غنی و ذر راما دا دب دا شبه کری چه چابا ویل چه دا پیغمبران ذکر علیگی چه دی که بدا اللہ رب العزت پایدهی او اللہ بزمون دی عبادت محتاجی وینا و رب کلغنی خور علیگی یه ذکا چه زر رحمه پتاسو محربان یعنی دار علیگل دا پیغمبرانو دا اللہ دا پایدهی دا پارنی دی دا استاسو دا پایدهی دا پارنی او رب ستا دی بلکل پورا بی آجتا استاسو عبادت تایی سجد نشته زر رحمه خواهند محربان آئی هی اشاو دیو کم خیرادو کینو ختم بکی تاسو استقنا دباری تالا ختم بکی تاسو پا یوزل ختم اول دو قسم بی یو ختم اولی بالکلیا استیصال لرکول تباکول دویم تباکول بی چه استعدادات او طاقتون والا تباکی چه اغا طاقتون چی دی نا بیا پا دین بانه نی استعمالی دی سرگی پا دین نی استعمالی گی غوگونا پا دین نی استعمالی گی مالونا دولتونا تینکونا وصلی دا بیا پا دین نی استعمالی گی خدام نا اللہ رب بلدتی و تبایی دا نور خلق پیدا کی اغید دین کارو کی یاد نور و خلق و استعدادات چیدی اغید اللہ پا دین بانه ولگی ویستغلب من بعدکم اور عباد بکی تاسو نن سواغه چې را دی کیلا کمان شا کوم لکه چې پیدا کړی الله تاسو دا اولاد د قوم بلنا دا شانته به نور پیدا کی یقینا هغه چې لوز کول چې تاسو را مخامخه د راتلون کی او نه تاسو کمزوري کون کی الله را پته اختا فمان تم بموجزین او نه تاسو کمزوري کون کی الله تعالی را پته اختبان نه بل لفظی معنا حاصل معنا دا خلاصی دن کی دا اللہ نا قل یا قوم ملو علا مکانتکم دا اخیری فیصلہ و اخیری بیان او دا شجاعت تدائی دا عقبات و نرستو امتحان رالل رالل امتحانات رالل اغی چه کمدنو بلا خپل تنه و شول استا خلاف تا خلاف ډیر سوکړل او ستا خیری اعلان وکړ یا قوم عملو علا مکانتکم اے زما عزیزانو اے عملو علا مکانتکم کوی عمل کوی تاسو علا مکانتکم یوما علا مکانتکم د خپل وس مطابق چې زما خلاف څه سازش جوړوي نو جوړوي زما خبر اوري انی عامل زیم عمل کوم کې د بیان تاو چې څه سازشونه کوي څه فریبونه کوي نو کوي د خپل کار نه پرېږم انی عامل زیم علا مکانتکم په خپل طریقه په خپل قانون لګیا یا کوا زیم عمل کوم کې د خپل دین باندې لګیا زه د الله د قانون نه پاله کېږم نه زه دغه کې شرکت نه کوم کیا واز یوم یما او کار سی خوزستا پا غلط قانون زفع سلنو او غلط قانون لا او غلط دین لنا در اینی آمل فصوبت آلمونا نتیجی پتا بلگی فصوبت آلمونا من تکون لو عاقبت الدار فصوبت عرائزن کو کشف الغبارو افرسن تا ترج لکام حمارو پتا بولگی فصوبت آلمونا درداج کو بشی تاسو بان تکون لو عاقبت الدار کوئی معلوم با کئی تاسو آغا سوکو شاغل بوی اخیری انجام دی دنیا عاقبت الدار اخیری انجام دی دنیا دا دنیا چی دا دا اللہ دیل پیدا کرده دا چی خلق جنت تلاڑ شی دا جنت دی دنیا نتیجه دا دا دوزخ و نتیجه ندا دا دوزخ دا دی وجه ندا چی چا جنت قبول نکنه با دوزخ تلاڑ شی دنیا الله تعالی دل پیدا کړی و دا ټول انسانان دا شریعت الله دل را لګلو شدی داو کی اوسه تلاړ شي جنت تلاړ شي نو جنت چیرے نو دا اصل نتیجه ده د دنیا عاقبت الدار نو دار نه مراد هغه د کمونو سوشې شو دنیا عاقبت نتیجه شغا اخرت ته مان تکون لو عاقبت الدار چه سوک ده چه شیبا غلا را چه کم دنو از انجام ده دی دنیا یاد به امانا لہو چه دا غلا پارا بای خیستا نتیجه دا آخرت لہو آقبت الدار حقیقت داده چه انہو لایف لیو ظالمون یقینا شان داده چه نکامیابی کی ظالمان لایف لیو ظالمون نکامیابی کی ظالمان دا ظالمانو دا مخی چه بیان شو دا الله حق د تعلیل او د تحریم بل چاله ورکي دا ظالمان دي دا د کمونو نه کامیابیږي.